انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ کہ جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خشیت کانپنے لگتے ہیں، کیوں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کی جواب دہی کر دی. وجلت، وجلت کہتے ہیں خوف. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، واقعی مومن ہیں، حقیقتا مومن ہیں. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے، اگر خطائیں ہوئی ہیں، کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ معاف بھی فرمائے گا. ورزق کریم، اور بہت اعلیٰ رزق، بہت عمدہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یہ پرکار کا ایک حصہ ہو گیا. یہ ذاتی شخصیت کا نقشہ کیا ہے، دل کی قلبی کیفیت کیا ہے. اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں. اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے دل کے اندر. توکل ان کا صرف اللہ کی ذات پر ہے، اسباب پر نہیں ہے. اسباب دنیاوی، اسباب مادی پر استعمال کریں گے وہ، لیکن توکل ان پر نہیں ہے، توکل اللہ پر ہے. اور اس کے ساتھ پھر ان میں نماز، اقامت الصلاۃ، وہی جو میں نے سورہ نور کی آیت سنائی تھی، وہ لوگ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے باوجود کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور کے خوف سے.